revealed a light face among gray hair, lost in the corner of a big and crowded square. Then he played a melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, that melody. Eyes what he has been through, but when he played that song it seems he's happy too. Still I hear the melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, the melody. I came to listen once again, but no one's there. Still I hear the melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, the melody. To me. Textueel bekeken is dit laatste deel van het liedje natuurlijk niet het sterkste. Maar dat mag hem de pret niet drukken. Groeneveld en Kok, oftewel Greenfield en Cook. Goedenavond. Op middernacht, de late avond, het Harry Kuipers. Het nummer heette trouwens Melody, altijd makkelijk om te onthouden. Nieuwe aflevering van dit programma, de late avond. Wat valt er allemaal te beleven? Nou, dat zal ik je vertellen. Het orkest Sinfonia Rotterdam, dat gaat weer optreden. Had natuurlijk ook te lijden onder de coronacrisis, maar de toeters worden weer ter hand genomen. En daar moeten we natuurlijk even over praten. En dat doet in dit geval onze eigen Alfred Blokhuizen. Een beetje Alfred Blokfluit dus. En uiteraard vindt hij het allemaal prachtige muziek. Onze maandagse columnist Giel van Strien, die is met pensioen. Maar ook weer niet helemaal, want hij komt straks toch voorbij. Hoe kan dat nou weer? En hij gaat het hebben over de zonnige toekomst van onze provincie Zuid-Holland. Spannend dus. En nog weer verderop in het programma, dan gaan we het hebben over de sterke drank. En dat dan via de Sirius Bee Distillers. En bee is dan niet bij, maar het heeft wel met bijen te maken. Ze distilleren dus geen bijen, maar waarschijnlijk iets met honing. Nou, dat horen we zometeen ook. Greenfield en Cook begonnen. Nummer 2 in ons rijtje, Phyllis Nelson. Hey baby, you go your way. And I'll go mine. But in the meantime, when we're together. Touching each other, and our bodies do what we feel. When we're dancing, smooching and swaying, tender love song softly playing. Move closer, move your body real close until we feel like we're really Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story. Here's mine. I found out I can't live without you. Muziek natuurlijk van Hathaway. Het nummer dat heette Move Closer. Intussen is binnengekomen Alfred Blokhuizen met een prachtig vlinderdasje. En dat prachtige vlinderdasje, dat zal ook wel een reden hebben. Toch, Alfred? Na een hele lange tijd niet kunnen optreden, gaat Symfonia Rotterdam weer van start met prachtige concerten. Ik ga erover praten met Conrad van Alphen. Hij is artistiek leider en dirigent van Symfonia Rotterdam. Hij is nu aan de telefoon. Welkom in de uitzending. Dank je wel. En wat is dat, Symfonia Rotterdam? Symfonia Rotterdam is een fantastisch kamerorkest in de stad. Wat is een kamerorkest? Een kamerorkest is een orkest tussen de 22 strijkers. Aangevuld met blazers zijn we met tot ongeveer 40 spelers. Ja, je zou toch zeggen dat is wat meer dan in een kamer past dan, hè? Ja, de term kamer is misschien een beetje verwarrend, maar wat men verwart het vaak met kamermuziek. En dat is een kwartet of een trio. Ah, op die manier. Maar een kamer, het is wel echt een orkest. Spelen lekker grote werken ook. Jullie hebben het zwaar te lijden gehad, denk ik, het afgelopen jaar onder de coronamaatregelen. Zeker, zoals de hele culturele sector om ons heen. Ja, wat hebben jullie in die tussentijd gedaan? Nou, het is ons wel gelukt om alle onze producties overeind te houden. Wellicht sommige als livestream, anders hebben we omgetoverd in een cd-opname. Dus we hebben gewoon verschillende manieren gevonden om door te gaan. We hebben veel publiek online weten te bereiken. Maar ja, er is natuurlijk niks zoals weer terug in de concertzaal met onze publiek uit te voeren. En dat gaat binnenkort gebeuren. Wat gaat er gebeuren? Nou, we waren ontzettend blij om te horen bij de laatste persconferentie dat we tenminste 250 man in de grote zaal van de Doelen mogen ontvangen. Dus dat gaan we dan ook maar doen. En we moeten even repeteren. En dan op zondag 13 juni in de middag gaan we echt een spetterend programma brengen. Spelen we hem twee keer in de middag. Eén keer om 2 uur en één keer om 4 uur. En dan kunnen we elke voorstelling mogen we dan 250 mensen verwelkomen. En daardoor kunnen we tenminste op één dag 500 man bereiken. Ja, jullie hebben een speciale gast die komt spelen. Wie is dat? Klopt. Dat is de Nederlandse sterfvioliste Simone Lamsma. Waar is zij vooral goed in? Bijna elk concert die wij al met haar gedaan hebben is er goed in. Het is ontzettend fijn. Wij komen al lang pad samen toen ze nog redelijk onbekend was in Nederland. Toen hebben wij, want Sinfonia Rotterdam geeft ook heel veel kansen aan jonge solisten om te komen soleren met het orkest. En wij hebben in het begin hebben wij haar kansen gegeven om met ons te spelen. En nu is ze een wereldster. En maar we blijven toch dicht aan elkaar en voeren regelmatig met elkaar uit. Ja. En dit keer speelt ze Tchaikovsky vioolconcert, een heel bekende, eigenlijk denk ik de bekendste vioolconcert, maar ook een van de moeilijkste vioolconcerten. Ja, dat dacht ik ook. Daar is ze dus erg goed in. Maar ja, we zitten nog steeds wel met coronamaatregelen opgescheept. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, in de Doelen is het buitengewoon makkelijk om alles perfect te regelen. Dat iedereen veilig erin kan. Ik bedoel, de zaal, de capaciteit van de grote is meer dan 2000 stoelen. Dus wij gaan per voorstelling 250 stoelen gebruiken. Nou, dat geeft ruim voldoende ruimte voor iedereen op veilig afstand te zitten. De ventilatie is uitstekend hier. Ik zou zeggen, u kunt liever hier zitten dan naar de supermarkt gaan. Nou, vraag je natuurlijk af van, jullie zijn natuurlijk gewend om voor volle zalen te spelen. Nu een kwart van een zaal. Is dat een belemmering of vind je het eigenlijk geen probleem? Nou, natuurlijk spelen we liever voor een volle zaal. Maar we hebben nu een jaar lang met veel minder publiek soms moeten spelen. Soms met helemaal niks. We hebben één concert in de zomer kunnen doen waar we ons Sinfonia Maritiem concert, waar we in één dag 1500 man midden in de coronacrisis konden bereiken. Nou, dat was een enorme mijlpaal voor ons. Natuurlijk zouden we graag de zaal vol willen hebben, maar we zijn in deze tijden al blij dat we 250 man in de zaal mogen ontvangen. Zo is het. Zijn er kaarten beschikbaar nog? Er zijn nog kaarten beschikbaar, maar men moet wel heel snel zijn. Want we hebben een grote fanclub en die zijn nu al flink aan het boeken. Dus ik vermoed dat het binnenkort uitverkocht is. Nou ja, waar kunnen mensen kijken naar jullie kamerorkest? En waar kunnen ze kaarten bestellen? Kaarten bestellen op onze website. Dat is www.sinfoniarotterdam.nl. Dat is Sinfonia met de S-I-N voor Nico. Sinfoniarotterdam.nl. En daar is alle informatie over dit komend concert. En ook over ons komend seizoen. Waar we een heel mooie serie hebben uitgezet. En daar gaan we vanuit dat we gewoon lekker weer de volle zalen kunnen verwelkomen. En ik hoop dat jullie een prachtig seizoen krijgen. Want dat hebben jullie wel verdiend na anderhalf jaar bijna, hè? Zeker, ja. Konrad van Alphen, artistiek leider en dirigent Sinfonia Rotterdam. Hartelijk dank en veel succes. Dank u wel. Oh. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Eerst hoorde je Sinfonia Rotterdam helemaal in het echt. En de klassieke muziek die was ook Gazebo niet helemaal vreemd. Want ze hadden het over I Like Chopin. Zo meteen Giel van Strien. Hij gaat het hebben over de zonnige toekomst van onze provincie Zuid-Holland. En wat daar dan zo zonnig aan is, dat gaat hij zo meteen zelf vertellen. We geven hem nog wat bedenktijd met de Corrs. Deep in our hearts, strangers apart. Oh, please come back to me. No more to leave, never to grieve. I give my word to you. Send her away to her grief. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. Onlangs werden de voorlopige plannen van de energieregio's in Nederland bekend. Deze plannen vormen een nationaal programma dat als doel heeft om onze energievoorziening te verduurzamen. Dus simpel gezegd, minder CO2-uitstoot. Interessante conclusie na het lezen van de plannen is dat er veel meer animo voor zonne-energie dan windenergie is. De verhouding bij duurzame energie is nu 60% wind en 40% zon. Als de plannen uitgevoerd gaan worden, gaat dit drastisch veranderen

splitsing waren we een beetje op de zomertour. En dat deden we met hun Wind en Zeilen. De groep Train die bracht nog een beetje meer Something More. En zometeen gaan we onder aanvoering van Herman de Bruin met z'n allen aan de drank. Dat wordt nog wat, want ik moet straks nog op de fiets naar huis. Maar de fan dan maar een beetje uitkijken en dan komt het goed. Voordat Herman aan het woord komt, komt eerst nog John Mayer aan het woord. We pick up in New York City. I'm trying to find the man I never got to be. But when I push down on the pavement, I found the whole thing so much harder than it seemed. The only deal I ever signed, no devil drew a dotted line. The stage was set, the words were mine. I'm not complaining. Whiskey, whiskey, whiskey. Water, water, water. Sleep. Whiskey, whiskey, whiskey. Wake up, shake it off and repeat. Just a phase, it's not forever. It's just a phase, but I still might have a ways to go. Every night around this time, my friends and I, we treat it like a race. When I really start to break it down, I wouldn't trust a girl who knew about this place. Walking home with no one left, speak softly underneath my breath. Hey world, you ain't seen nothing yet. Great, now it's raining. Whiskey, whiskey, whiskey. Water, water, water. Whiskey, whiskey, whiskey. Wake up, shake it off and repeat. It's just a phase. It's not forever. It's just a phase. But I still might have a way. Somebody missed me. Wake up, shake it off and repeat and repeat and repeat after me. Whiskey, whiskey, whiskey. Water, water, water. Sleep. Whiskey, whiskey, whiskey. Cut me off and pour me in the street. Whiskey, whiskey, water, water, water, sleep. John Mayer en whisky, whisky, whisky. Drie keer maar liefst. Aan drank geen gebrek. Herman de Bruin in de studio nu. Met wie ga je praten? Ik ga praten in de studio met Alwin van Winsen namens Sirius B. Distillers. En dat komt vast uit Schiedam. Alwin, welkom overigens. Ja, dankjewel, dankjewel. Ja, inderdaad, uit Schiedam. Ja, want distilleerderijen, dat hoort bij Schiedam. Maar jullie hebben een bijzondere, volgens mij. En ik kan je ook nog feliciteren, maar dat komt zo. Ja, ja nee, dat klopt. Wij zijn gestart eigenlijk vanuit een heel groot bijenproject waar we geld voor moesten verdienen om dat überhaupt te kunnen betalen. En we zaten in Schiedam, dus we dachten, nou, dan gaan we destilleren. Dat is wel even de hele korte versie. Wij maken dus vanuit mede, en mede is wijn van honing in plaats van druiven. Dat vergisten we zelf, dus een proces wat meer dan 3 maanden duurt. En zo krijgen we dus de alcohol, en die alcohol die destilleren we. En dan hebben we dus honingdistillaten. Ja, het basisproduct is dus mede. Ja. Ja, en dat is zuiver bijenhoning. Ja, en dat distilleer je zelf alsof het drank is die je van mout of van wat dan ook maakt. Ja, precies. Ja, er zijn natuurlijk heel veel producten waar suiker in zit. Als je daar gist bij doet, gaat het vergisten. Ja. En dat geldt ook voor honing. Dus dat doen wij. En wij kwamen er zo gaandeweg achter dat we daar heel uniek in zijn. Want we konden helemaal niemand vinden op de hele wereld die ook doet. Dus ze zullen er vast wel zijn, maar ik weet het niet. Nee, dat is nog niet bekend. Maar jullie doen het in ieder geval wel. En je doet het ook niet slecht. Want ik zei al, ik kan je ook feliciteren, met 2x goud in Frankfurt gewonnen. Leg eens uit. Dank je wel. Nou, het is zelfs nog erger. Het is 1 keer goud en 1 keer grand gold. En dat moet je zien als een soort van dubbel goud. Oké. We hebben die, laten we maar bij de dubbelgoud beginnen. Die hebben we gewonnen voor onze amber. Dat is dus een honingdistillaat met toegevoegde honing. Overigens terugkomend op de gold, want die hadden we ook nog. Mm-hmm. Die was voor onze Pearl een Noble Gerres. Dat is eigenlijk het pure distillaat, maar dan gelagerd op hout. Deels op nieuw Frans eiken en deels op sherryhout, vandaar ook de naam. Dan krijg je ook de smaak door, hè? Precies. Ja. Allebei natuurlijk fantastisch. Als je ziet hoe ze die waardering opbouwen, dat is een puntensysteem wat heel accuraat in elkaar zit. Mm-hmm. Waarmee alle distillaten beoordeeld worden. Frankfurt, Duitse Grundlichkeit. Uiteraard. Ja. En dan moet je dus boven een aantal punten scoren met je drank. Maakt helemaal niet uit in welke categorie om een award te kunnen verdienen. Want je bent afhankelijk van die bijen uiteindelijk voor het basisproduct. We zijn allemaal afhankelijk van bijen. Ja, maar jullie om het te produceren wel. Ja, dat is ook zo. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij... we willen daar een goed evenwicht in vinden. Dus we halen sowieso niet alle honing weg bij onze bijen. Want in principe verzamelen zij dat om de winter door te komen. Toch ook? Ja, daarom. Ja, ja. Ja, dus dat wat wij denken dat ze over hebben, dat mogen wij dan hebben van ze, omdat we zo goed voor ze zorgen. En de rest kopen we in. Ja, ja. Serious B Distillers, dat zijn jullie. Als mensen wat meer willen weten over jullie bedrijf, website, sociale media. Ja, alles. We zijn overal te vinden. SeriousBDistillers.nl. Ja. En ons bijenproject kun je vinden op beserious.nl. En in beide gevallen is B met 2 E's uiteraard. Ja, het Engelse bijen B dus. Ja. Ja. En ik zie een prachtige plaat van foto van jullie distilleerderij. Die in de Van Heekstraat in Schiedam zit. Maar die is nog niet te bezoeken, of was dat wel de bedoeling? Jawel, jou hoor. Ja? Als je zin hebt, kan je altijd langskomen. Ja. Eventjes een berichtje van tevoren, want we willen natuurlijk niet met al te veel mensen tegelijk... Je moet met de coronaregels nog even rekening houden. Maar jullie zijn zo open dat dat allemaal kan. Ja. En we zijn er sowieso ook iedere zaterdag. Er is gewoon voldoende ruimte om conform de regels een goed verhaal neer te zetten. Ja, hoor. Ja, maar even je aanmelden, dat is ook handig. Ja. Maar dat staat ook op de website hoe dat het beste kan. Ja, het is allemaal niet zo ingewikkeld. En even bellen of even reageren, dan komt dat allemaal goed. Nogmaals onze felicitaties en dank wel voor het gesprek, Alwien van Winsen. We'll be right back. flowers and the trees, and the birds and the bees, and the flowers and the trees. The birds and the bees. En alles wat eruit kan komen. Deze De Late Avond die zit er bijna weer op. Met natuurlijk weer excuus voor mijn schorre stem. Ik heb een infectie aan mijn stembanden. En dat is in mijn beroep niet zo handig. Maar volgens de dokter gaat het weer over. En ben ik aan de beterende hand. Morgenavond een nieuwe aflevering van dit programma. Dan met Bert de Wolf. Ik wens je een rustige nacht. En graag tot de volgende keer. Well, you're walking through a city street, you could be in Peru, and you hear a distant calling, and you know it's meant for you. Then you drop what you are doing, and you join the merry mob, and before you know just where you are, you're in an Irish pub. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too, they got four of them in Sydney, and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. Now that design is fairly simple, and it usually works the same. You'll have Razor Houghton scoring in the Ireland-England game, and you know you're in an Irish pub the minute you're in the door. For a couple of boys with borons will be Murther and Christy Moore. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too, they got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. Now the owner is Norwegian, and the manager comes from Cork, and the lad that's holding up the bar says only he just work. He was born and bred in Bolton, but his mammy's from Kildare, and he's got to make his fortune soon and move to County Clare. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too, they got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. To go, I have to catch me train, so I'll leave you sitting at the bar and face the wind and rain. But I'll have that pint you owe me if I'm not gone on the dry when we meet next week in Frankfurt in the fields of Athenry. They've got one in Honolulu, they've got one in Moscow too, they got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. They got one in Honolulu, they got one in Moscow too, they got four of them in Sydney and a couple in Kathmandu. So whether you sing or pull a pint, you'll always have a job, 'cause wherever you go around the world, you'll find an Irish pub. Wherever you go around the world, you'll find an Irish pub.